أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. سورة مريم مقصد د سورتو عجز المصطفین. الله عجز ذکر کوي دا غچون شو مخلوقاتو چې هغه انبیا دي، اولیا دي، دارنګ ملائک د الله دي. سورت دوه ایسه او اول ایسه 63 آیاتونه ده. دې کې الله عجز ذکر کوي د زمینی مخلوقاتو چه آغا انبیاء دی، اولیاء دا اللہ دی. مخ کے سبقونو کی عجز دا انبیاء ذکر شو، دا ابراہیم علیہ السلام عجز ذکر شو. اس دے زینا نور انبیاء اللہ ذکر کئی، موسیٰ علیہ السلام، حارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، دارنگی یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام تم اشارہ کئی. وہ انبیاء نور اللہ ذکر کئی مختصراً. داغوی عجز اللہ ذکر کئی چی دا انبیاء ما تا مختاجو، پا تکلیپونو مصیبتونو پی راغلیو، ما تے آواز کڑیو، ما سر شریک و برخدار نو جو کڑی. وذکر فی الکتاب موسیٰ، یاد کا پا قرآن کی حالت د موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام تا کلیم اللہ وی دا اللہ سر کلام شوی دے، کوہی طور تا با دا اللہ ملاقات لتو، او دا دا موسیٰ علیہ السلام معجزہ و چی اللہ و سر ڈاریک با خبر کولے. نو اللہ وی یاد کا پا قرآن کریم کی حالت دا موسیٰ علیہ السلام. اگر پا موسیٰ علیہ السلام باندی سون تکالیف راغلیو، دا فرعون دا طرف نا سون تکالیفو. قرآن کریم کی زیادہ تذکرہ اغا دا موسیٰ علیہ السلام دا. زی پزی تقریباً ہر سپارہ کی دا موسیٰ علیہ السلام تذکرہ اللہ کئی. د خپل قوم د طرف نو ته تکالیف رسیدلی دي، د ظالم بادشاہ د فرعون د طرف نو ته تکلیفونه رسیدلی دي. نالاویات کا د موسی علیہ السلام حالات، انه کان مخلصا، یقینا او د مخلصا چونشوی وکان رسول النبیا، او دی استاز دا اللہ نبیان پیغمبر، او دی خاص شوی اللہ خاص کرد زان دا پارا. موسیٰ علیہ السلام تا اللہ اشارہ کئی انہو کان مخلصا، دیر اخلاص والا پیغمبرو اللہ خاص کرد. دلتا اللہ دو الفاظ روڑی، یو رسول یو نبی. پا دیبان علماء بیان کئی چی رسول ستوئی یو نبی ستوئی. نو باز علماء وی چه نبی او رسول کی فرق داده چه چاہتا کتاب ورکڑی شوی نبوت ورته مکمل ورکڑی شوی پچا چه کتاب نازل شوی اغوی رسولی او نبی چه صحائب ورته ورکڑی شوی دا باز علماء وی خو زمون دا علماء و تحقیق داده چه نبی آغا د مور په خیټه کې نبی وی پیدایشیم نبی وی پیغمبر وی خو چې کله وته میشن حواله شي د سلویختو کالو عمر کې نو آغا بیا رسول شي لکه زیاتو پیغمبر ټولو پیغمبرانو لا الله چې ډیوټي حواله کړی دا د نبوت نو آغا د 40 سال په عمر کې لکه نبی علیہ السلام چې کم 23 سال دغه دی د نبوت عرصه دا اغم 40 سال بعد نبی علیہ السلام ته ورکړی شو وا نو چې کله وته میشن حواله شي اغه رسول شي بیا او نبی اغه د مور د خېټې نه هر پیغمبر پیدایشی نبی وی نو الله وی موسی علیہ السلام د استاد د الله او نبیین پیغمبر د الله او وناديناه من جانب الطور طور الايمن او आवाज کړه موږ دتا من جانب الطور دا اڑخ د تورنا کوهی تورنا دا یو غرو الايمن خي طرفنا يا امن والا ايمن دو معنی دي يا خي طرفنا يا امن والا غزه کې به وحی ورکوله موسی علیه السلام باندې به وحی راتله نو امن زه او کم زه کې چې قران بیانېږي اغه د خیر والا زیوی خیر والا ډیر معنی دي وقربناه او نزدې کړو موږ دې ځان طرف ته وقربناه نجیا اور نزدې کړه او دې مونږ ځان طرف ته یا خاص را نزدې کړه او مونږ دې ځان طرف ته نجی ان خلاصې والا ووهبنا له من رحمتنا او بخلو مونږ دته من رحمتنا د خپل رحمتنا اها هارون نبیا رور د هارون علیہ السلام نبی ان چه پیغمبر د الله او نبی د الله الله وی چې موسی علیہ السلام ما کوی تور تا خیر والا زیتا ما نس دې کړه او ځان تا دارنګ ځان د پاره می خاص کړه می او اورور می مولا پیغمبر ګرځولیو نبی می ولا ګرځولو د خپل طرف نه رحمت می پکړو ځکه موسی علی السلام ملګری نو او د الله نه سوال کړو الله ولا سوال قبول کړو او هارون علی السلام لم الله بیا نبوت ورکړو واذکر فی الكتاب اسماعیل یاد ک په قران کې حالت د اسماعیل علی السلام انه کان صادق الوعد یقینا وو دی رشتینی کون کی وعده د الله لرا یا اغه وعده لرا چې خپل پلار سره کړه وا وکانه رسول النبیا او دی استاد د الله نبیین پیغمبر د الله د اسماعیل علی السلام بیان الله کوي چې دام ډیر رشتینی پیغمبرو وعده کړه و خپل پلار سره پلار ته الله حکم کړه چې دا زوی به ته قربانې نو الله وی هغه وعده رښتینی کړه و نو ځکه وی انه کان صادق الوعد و کان رسول النبیا یقینا و دې رښتینی کون کې وعده د الله لره و کان رسول النبیا او دې استاد د الله نبیین پیغمبر د الله و کان یامر اهله او دی چې حکم به کو خپل کور والو ته بسولات پکولو د منځ و زکات او پور کولو د زکات یا دوی ممانا او دی چه حکم بیکو خپل کور والو تا بسولات پجانی عبادت باندې و زکات او په مالی عبادت باندې وکانا عند ربه او اسماعیل علیہ السلام پنیز درب خپل مرضیان پسند شوی یا خوښ شوی الله ته ډیر خوخو د اعمال او ډیر الله ته نږدې او ډیر الله ته پسند و. بل پیغمبر ادریس علیہ السلام وذکر فی الکتاب ادریس یاد کا په قران کې حالت د ادریس علیہ السلام انه کان صدیقا نبیا یقینا او دی ډیر رښتینی پیغمبر ورفعناه او پورته کړو مونږ دی ادریس علیہ السلام لرا مکانا علیا اغزه اوچتا اوچتی مرتبه والتا. بعضی خلک په دې ځای باندې اسرائیلیات هغه ذکر کوي چې ادریس علیه السلام له یو پرشته راتله او پرشتې ورته وی چې زه تا جنت ته ځان سره بوزما خو ما سره وعده وکړه چې بیا به دې جنت نه واپس پر راځي دنیا ته. وی ادریس علیه السلام ورسره لاړو وی چې کله جنت کې داخل کو نو واپس یې راوویستو نو ادریس علیه السلام خپلې سپلی هلته پرېښودې او وی جنت نه راووتو او بیا پرشتی ته وی چې ما نه سپلی پاتې زه واپس زما سپلی رالم وی واپس لاړو ورته وی چې ما خپل وعده پوره کړو زه نه ځم د جنت نه نو یو سلته ناستې او جنتیانو له جامې ګنډي. ادریس علیه السلام باره کې راځي چې دی به درزي و نو دی یو سلته ناستې نو دا ټول اسرائیلیات تی درو خبرې دي. رښتینی پیغمبر وو الله اوچته مرتبه ول ورکړې ده هو کیسه خلکو د ځان نه بریلیان اکثر په منبر باندې دا غلط واقعیات هغه ذکر کوي. اولائک الذین انعم الله اوس خلاصه رو باسی د دې ټولو انبیو چې الله تذکره وکړه نو الله وایي دا هغه کسان دي کسانو د انبیو ته اولائک کې اشاره د ټولو انبیو ته ده. اولائک الذین انعم الله دا هغه کسان دی چې احسان کړو الله په دوی باندې چې احسان کړو الله په دوی باندې مینن نبیینا د انبیاو نو من ذریه آدم د اولاد د آدم علی السلام نو دا ټول انبیا چې راغلی او دا ټول اولیا چې ذکر شو دا ټول د آدم علی السلام د اولاد نو او الله په احسان کړو دون اوچتی مرتبه ول ور کړو الله په احسان کړو. و ممن حملنا او بعض د دوینه اغه سوکو حملنا ما انو چې سوارشی او سره د نو علی السلام نا پاکشته کې. ومن ذریه ابراهیم او بعض د دوینه اولاد د ابراهیم علی السلام او اسرائیل او د یعقوب علی السلام اسماعیل علیہ السلام دارنگ اسحاق علیہ السلام دا د ابراهیم علیہ السلام اولاد کیو دارنگ د یعقوب علیہ السلام اولاد کی بعض انبیاء غراغلیو. و ممن هدینا او بعض د دوینا اغو هدینا چی مضبوط کړو مونږ دوی لرا په خپل کتاب باندې وجتبینا او چون کړو مونږ اذا تطلع عليهم آیات الرحمن کله چې لوستی به شو په دی باندې آیات الرحمن احکام د مهربانه بادشاه یا آیاتونه د مهربانه بادشاه خرو نو پریوتل بدوی سجدن په سجده کې و بوکیتن جړیدون کې او جړیدون کې دا اغا اوچت انبیاو گور سمر عاجزی الله آیات کی ذکر کئی او خلاصه رو باسی دا دی طول صورت خلاصه پا دی دو ٹکو کی رو باسی سجدن و بوکیین چه سون عاجزو دویتا تا کله چې به د مهربانه بادشاه احکام آیاتونه د الله بلوستل کېدل نو دوی به پریوتل په سجده کې جړېدونکي به وو بوکیان د بقای پکونه دی چې سړی جاړي او سترګو نه اوښکې بهیږي د وجې د خشیت د الله نه د یرې د الله نه نو دا انبیا هغه اوچت خلکو چې کله به د دوی په مخ کې د الله آیاتونه د الله احکام بلوستل کېدل دوی به پریوتل په سجده کې او څه به یې کول جړا به یې کوله الله ته به یې جړل فخلف من بعد خلف نورست راغل پس د دې انبیاونا خلف نا اهل یا رست پاتې شوی نا اهل ازاء الصلاتا چې برباد کو دین لرا صلات لغوی معنی برباد کو دین لرا وتبع الشهوات او تابیشو د خپل خواهشاتو فسوف یلقون غیا نظر دی چې او به غرزول شي غین اغزه کو گوکتا یا پیچ در پیچ کندتا الله وی د دغه انبیاو نه پس بازینا اخل خلق راغلل چې اغوی دینی تباو برباد ک سورت اعراف آیت نمبر 169 کې دغه ته اشاره کوي سورت اعراف وګوره التم چې هر کله مولا دنیا پرس شي او په دین باندې دنیا ګټي نو دینم تباو برباد شي او خلقم تباو برباد شي د خلقو عقایدم تباو برباد شي او په دین باندې چې کلم علما دنیا ته میلان کړی دی نو دین هغه تباو برباد شوی دی آیت نمبر 169 فخلف من بعد خلف سورت اعراف نهم سفاره فخلف من بعد خلف من بعد خلف من بعدهم خلف نور پس رست راغلل پس د دې انبیاونا پس د دې نیکانونا خلفنا احلا ورسل کتابا چې په میراث کې اغستیو کتاب لرا یاخذونا ارضا اخلی دوی سامان د جون د دنیا هازل ادنا سامان د جون د دې دنیا چې د ډیر ادنا د وړه ده ويقولونا سيغفر لنا او وای دوی زر دی چې بخنه بو کی بخنه بو شی دوی تا د بخنه امیدم کوي الله وی دا سنا اخل خلق راغلل چې الله وی ما ول کتاب ورکړو په میراث کې خو سبه کول سامان د جون د دنیا به پیغستو اوټ او نوټ په اغستو د الله په کتاب باندې دارنګي دینی ذریعہ د معاش ګرځولې وا او بیا به د الله نه د امیدم کو چې مونږ ته الله بخنم کوي و ایاتهم ارزن او کو چر راشد وی ته سامان مثلو پشان د دې یاخذوهن اخلی دی لرا چې پیسې ولا پیش کی مولوی صاحب ته ایک دم ورتلاس کی نو دارنګي الم یؤخذ علیهم میثاق آیا نو اغسته الله د دوی نه په دې کتاب باندې وعده الله یقولو علی الله وعده سوا چې هغه دا چې وایه به په الله باندې الا الحق مگر مناسب وینا د الله الله خو ټولو انبیاو نه د دې وعده اغسته وا چې تاسو به د الله په کتاب باندې دنیا نه غوره کوئ ودرسو ما فیه اول ولې تاسو هغه چې په دې کې دی ودار الاخرتو او کور د اخرت خیر للذین خامخا غور دی د پاره داغ کسانو یتقون چې ځان ساتي د الله د خلاف نا افلا تاقلون او تاسو کې عقل نشتا نو بد نه اخلا مولیان چې راغلل دینې تبو برباد کو دینې ذریعہ د معاش وګرځولا قران راغست دی چا چندې د پاره راغست دی چا مدرسې جوړولو د پاره راغست دی چا د اوټ اغستلو د پاره راغست دی اوسې خورته په کتاب کې ای بی سی لیکلی سو د اوټ نشانه ور کړی داسې کولو کړی نو بي سي وته لیکلی مخکې خو به خلکو ته کولو کړو چې دا د الله کتاب دی دل نوټ را دل اوټ را کې اوس یو ته په انګریزي لیکلی پته نشته صحیح خبره داسې ما اورېدل نن چې نن کتاب چې کوم نشان ورته ملو شوی دی اوس یې په کې بي سي وته لیکلی نو وتباه الشهوات تابیشو د شهواتو پسې بل ځای کې الله فرمایي چا فرأيت من اتخذ الهه هوا آیا تاسو د اغه کس په حالت باندې غور کړی دی چې هغه د خپل خواهش نه اله جو کړی دی د خپل خواهش نه اله جو کړی دی چې سو ته زړه وای بس هغه کوي حلال او حرام نه ګوري دارنګي حق او باطل نه پیژني چې کلا په انسان باندې شهوت هغه غالب شي د په عقل باندې پرده راشي او چې کله په عقل پرده راشي دی بیا د حلال او د حرام تمیزه هغه نشي کولی نو وتبعه الشهوات دنیا دا د خواهشاتو کور دی سړی چې د دنیا په خواهشاتو کې اخته شي دی شیطان هغه اړي د الله د عبادت نه او دارنګي په هغه ګناه کې مبتلا کی چې جهنم ته بیا ورسي وتبعه الشهوات نو تابیشو د شهواتو د خپل خواهشاتو فسوف یلقون غیا نو زرد چې وب غرزول شي غین هغه مقام کو ګوکتا یا پیچ در پیچتا الا من تابا مگر هغه سوک تابا چې رو ګرځیدل توبه وستا و عمل درست پر عمل درست کو و امنا او ایمان روړو د الله په کتاب چې یو الله تب آواز کوما یو الله تب چغواما چې الله شرا مدد الله شرا مدد په دې مسلې ایمان روړو و عمل صالحا او عمل کو نیک مطابق د سنتو د الله په کتاب باندې عقیده جوړ کړه د نبی علیہ السلام په سنت خپل عمل برابر کو نو الله وی بشارت ورا فاولائک نو دا کسان چې دا عقیده جوړ کړه او دارنګي عمل برابر کو يدخلون الجنه دنن بکوم دیلر جنتا یا دنن بشی دوی جنتا ولا یظلمون شیئا او ظلم بون کړی شی زیاتی بون کړی شی دوی سره شیان زره برا الابد مهربان بادشاہ د مالک الملک د انصاف والا بادشاہ عدالت بوي ال ته بچا سره ظلم نکيږي جنات عدن باغونا د همیشګيري بوي التي اغا وعد الرحمنو چې وعده کړی دا مهربان بادشاہ عباد او د خپل بندگانو سره بالغیب نادیدا اغوی اغا جنتونه باغونه نه دی لیدلې خو ایمان پشتا انه کان وعده یقینا شان داده چې دا وعده د الله ماتین پورا کیدونکه یا راتلونکه لا یسمعونا نو بوری دوی پدی جنت کې فیها پدی جنت کې لغوان ابس خبره بیهوده خبره الا سلامن مگر دا سلامن چې بچوې بچا سلامتیا دا پتا سو باندې پرشتي بوتا اوازونه کوي چې بچوې بچا ولهم رزقهم او دوی لپاره بوي رزق دوی لپاره بوي خوراک فيها پدې جنت کې بکرتن سبا واشین او بیگا یعنی هر روزانه همیشه بکرتم و عاشین دانه چه بس سبا و بیگا و غرمه بنور ننا مطلب الله سار و سبا یادهی خو همیشه ده پار دوی ده پار با رزق اغوی هر وقت پا دوی ده پار رزق وی تلکل جنت اللتی دا اغ جنت تی نور سو من عبادنا چه پا میراس که ورکو منخ پلو بندگانو تا من اغ چاتا کان تقیا چو دی پریزگارا الله وی زبیغه متقیانو تا متقی خو پیجنه کنه الذین یتقون الشرک اغا کسان چه زان ساتی ده شرک نه پریزگار و عقیده برابر کرده و عمل برابر و ده متقی ده نو الله وی دغی متقیانو لبزا دا جنت پا میراث کی ورکو هم دیده بانده اول ایسا دا صورت اغا ذکر شوا دی که الله دا زمینی مخلوقاتو چه اغا انبیا دی اولیا دی دا غوی الله تذکره وکړه. سبانی سبق که انشاءالله بلو رز سبق که با انشاءالله بیا دا غا اسمانی مخلوقات چه ملائکی دی دا غی تذکره دا غی اجز با الله ذکر کهی.